trekkingowe, crossowe i elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 62 osoby z poprzedniej elity władzy mają postawione zarzuty, ujawnia premier Donald Tusk. Śmierć 3-letniej dziewczynki w Siedlcach pod lupą prokuratury. Wieczorem kolejna szansa medalowa, na 400 metrów pobiegnie Natalia Kaczmarek. Po 6 miesiącach działań, śledztw, audytów w tej chwili mamy 62 osoby z poprzedniej elity władzy, które mają postawione zarzuty, ujawnia na specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk. Jak dodaje, tego nie było nigdy w historii przed naszymi poprzednikami. Międzyresortowe porozumienie o skoordynowaniu działania służb podpisali szefowie MSWiA, resortu sprawiedliwości i finansów. Porozumienie ma służyć odzyskiwaniu zagrabionego mienia Skarbu Państwa, mówił premier. To porozumienie będzie dotyczyło skoordynowania działań wszystkich im podległych służb i samych resortów. Działań zmierzających do ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa. Działania Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są w 90 jednostkach. Postępowania dotyczą 100 miliardów złotych. Według premiera kwota do zwrotu na ten moment to 5 miliardów. Konferencja prasowa trwa. Prokuratura w Siedlcach zajmuje się śmiercią 3-letniego dziecka. Dziewczynka, jak informują śledczy, była w stanie wyniszczenia, wyglądała na niedożywioną. Czekamy na wyniki sekcji, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach Adrian Wysokiński. Dziecko chorowało na szereg schorzeń od urodzenia i teraz naszym też zadaniem będzie ustalenie, w jakim stopniu zachowanie czy zaniechania matki przyczyniły się do tego stanu, w jakim dziecko się znajdowało w chwili śmierci, i ustalenie też przyczyny zgonu. Pogotowie zostało wezwane w nocy z 1 na 2 sierpnia. W domu oprócz matki była koleżanka. 25-letnia Klaudia G. usłyszała zarzuty nie tylko znęcania się, mówi prokurator. Na obecnym etapie jest postawiony zarzut znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek czy stan zdrowia, to jest artykuł 207 paragraf 1a kodeksu karnego, oraz nieumyślne spowodowanie śmierci, czyli 155 kodeksu karnego. Maksymalnie grozi 8 lat pozbawienia wolności. Matka dziecka do aresztu trafiła wczoraj. Rodzice dziewczynki są prawdopodobnie po rozwodzie. Rodzina nie była objęta niebieską kartą. Natalia Kaczmarek będzie walczyć wieczorem o olimpijski medal w biegu na 400 metrów. Reprezentantka Polski ma w tym sezonie najlepszy wynik ze wszystkich finalistek, 48,90 sekundy. W sukces zawodniczki KS Podlasie Białystok wierzy wiceprezes klubu Jan Zalewski. Szansę ma medalową. Zależy od jej samopoczucia, od tego, jak rywalki pobiegną. Także to nie tylko od niej. Ale myślę, że bądźmy dobrej myśli. Trzymajmy kciuki za Natalkę. Ona jest ambitna. Na pewno powalczy, żeby godnie reprezentować kraj, klub nasz i nasz region. Finałowy bieg o 20:00. Mistrzyni olimpijska z Tokio jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. Władimir Putin zwołał drugie od początku tygodnia specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Rosji. Od 6 sierpnia w obwodzie kurskim trwa ofensywa ukraińskich wojsk. To pierwsze po 1945 roku wtargnięcie obcej armii na terytorium Rosji. Maciej Jastrzębski. Według niezależnych mediów ukraińska armia niszczy kolumny rosyjskich wojsk i głównymi drogami zmierza w kierunku miejscowości Kurczatów. To tam znajduje się kurska elektrownia atomowa. O tym, jak przeciwdziałać natarciu Ukraińców, rozmawiają z Władimirem Putinem szefowie resortów siłowych i służb. Przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa resort obrony wydał komunikat, w którym przyznał, że prowadzone są działania wojskowe z użyciem ciężkiego sprzętu i lotnictwa. Ministerstwo w specjalnym komunikacie podało, że do obwodu kurskiego zostały przerzucone rezerwy wojskowe. Wcześniej rząd ogłosił w obwodzie kurskim stan sytuacji nadzwyczajnej znaczenia federalnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są pierwsze decyzje nocnego burmistrza w Krakowie, który objął od sierpnia pierwszy taki urząd w Polsce. Jacek Jordan postanowił, że toalety na rynku głównym i otaczających go plantach będą czynne do 2 w nocy. Częściej opróżniane będą także kosze na śmieci w okolicach rynku. Kosze już zostały w niektórych miejscach dołożone, ale najważniejsze jest to, że została w zasadzie podwojona, niemalże podwojona częstotliwość opróżniania koszy przez zespoły MPO. Na razie dotyczy to centrum, czyli miasto i Kazimierz.

A dzień dobry, cieszę się, że wspólnie rozpoczynamy weekend. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. W tonacji trójki. Tak właśnie myślałem, że po audycji sprzed tygodnia przyjdą sugestie, żeby niejako pociągnąć ten sznyt. Zatem siłą rozpędu proponuję dziś kolejną dekadę. Dekadę lat 80., w której narodził się house music, gramofon stał się pełnoprawnym instrumentem. Wrócimy do czasu pierwszych sampli oficjalnie wydanych na płycie w zupełnie innym otoczeniu dźwiękowym. Oczywiście w tle gdzieś tam będzie gnało Porsche 911 Turbo. Na dokładkę proszę sobie wyobrazić jeszcze do tego wszystkiego charakterystyczny dźwięk nowojorskiej giełdy. Czystej jak kryształ płyty kompaktowej. To był czas prezydentury Ronalda Reagana, zatem będziemy również w przestrzeni programu Gwiezdnych Wojen. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. Pump Up the Volume, czyli utwór zrobiony dla pieniędzy. Jedyny utwór przedsięwzięcia Mars, stworzony na potrzeby właśnie komercyjne, z chęcią zdobycia list przebojów. Mars, czyli de facto kilka podmiotów. John Fryer, jako modny wtedy bardzo producent. Do tego przywołajmy Colorbox, R.I. Kane i prezes wytwórni 4AD, który potrzebował sukcesu. Tak też się stało, bo zamysł oparcia wszystkiego na smaku chicagowskiego house'u, do tego wykorzystania gramofonu z pięknymi backspinami, zatem kolejna modna rzecz, a następnie wszystko sfinalizowane kapitalnym, jak na owe czasy, wideoteledyskiem przedstawiającym obrazy misji kosmicznych, ale tutaj pokazano zarówno misję, jak i samych astronautów bardzo dynamicznie, co również było nowością w owych czasach. W roku 1987 powstały dwie wersje tego nagrania, właściwie to trzy, ponieważ ta wybrzmiała towarzyszy tylko i wyłącznie wideoklipowi i w moim odczuciu jest tą najlepszą. W każdym razie utwór odniósł sukces, między innymi opieram to na tym, że zadebiutował na 35. miejscu najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii. Zatem myk, myk i do kasy. Można tak żartować, ale trzeba przyznać, że poziom jakże wysoki. Co również zaowocowało później całą masą remiksów i editów. Był 1987 rok, kiedy pojawiła się premiera utworu, właściwie dwóch podobnych utworów, bardzo podobnych, z innymi niuansami, ponieważ zarówno R.I. Kane, jak i Colorbox chcieli mieć swoją finalną, ostateczną wersję. Rok 87, czyli czas, kiedy brzmienie skreczy czy backspinów zostało już opanowane, co powodowało, że brzmiały po prostu coraz lepiej. To z kolei wzięło się z pełnego zrozumienia gramofonu, czyli rzecz jasna jesteśmy de facto na fali wznoszącej wykorzystywania tego środka wyrazu, czyli syntów, czyli beat maszyn i do tego gramofonów. A wszystko zaczęło się, jeśli rzecz jasna patrzymy przez pryzmat płyt, przez pryzmat niejako dokumentacji, a wszystko zaczęło się przy publikacji tego utworu, w którym po raz pierwszy zarejestrowano, a później wydano scratch i backspin, czyli te wszystkie charakterystyczne dźwięki gramofonu instrumentu. Był rok 1981, a ów 12-calowy maxi-singiel to dzieło Grandmastera Flasha, dzieło oparte na wielu innych przecudownych popach. I wszystko, co podkreślam, wydane legalnie. Przed nami The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. You say, the Weeknd starts you say, here. You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad vibe, ready, tell me everybody slide. DJ is spinning, I said, my. Flash is fast. Flash is cool, Francois, c'est pas. Flash ain't no dude. You say, one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. the world my zodiac sign, Mr. Next. Scorpio, my name is Raheem. Aquarius, the King Creole. Pisces, cowboy. Virgo, and Grandmaster Flash, cut so on the. That his zodiac sign is Capricorn. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. I want to hear too. I was born in Anamoose, North Dakota, a long time ago, see. And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what's happened to the tree? Prób było wiele. No i oczywiście ta najlepsza. Finalna wersja zarejestrowana na setkę przy pomocy 6 gramofonów. Gramofonów Torrensa. Gramofonów na pasek. Zatem bolduje tutaj rzemiosło i umiejętności DJ-skie. Ale tak to już na tym świecie jest. Sami zresztą przyznacie, że każdy kołderkę ciągnie w swoją stronę. A mówię o tym, ponieważ Splendor wcale nie spadł na Grandmastera Flasha, o którym, jak pomyślę, ileż on czasu musiał poświęcić na to wszystko, żeby to w ten sposób doskonale wręcz zmiksować. No i on w moim przekonaniu powinien być najważniejszy. No niestety, podpłynęła grubsza ryba, wynosząc DJing sportowy, czyli turntablizm, ale też przy okazji breakdance i całą masę automatów perkusyjnych, syntezatorów i oczywiście ten scratch, który się do niego przykleił. A myślę tu o Herbie Hancocku, który prosząc do współpracy Billa Laswella i grand mixera DST z Nowego Jorku stworzył Rockit. We'll be right back. z roku 1983. Rokit w Trójce. 2 lata czekało nasionko zasadzone przez Grand Mastera Flasha. I wybiło znacznie mocniej niż Mars, znacznie mocniej niż The Adventures of Grand Master Flash on the Wheels of Steel. To właśnie, przypomnę, na tym utworze po raz pierwszy na płycie pojawił się scratch i backspin. Czas zatem na inny, jakże istotny w tym kontekście pierwszy raz. Przy okazji tego typu historii często mówi się o samplingu w kontekście pierwszego albumu tego gentlemana. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka. A myślę tu oczywiście o Introducing, całej złożonej z sampli. Ale zapomina się przy tym o pierwszej płycie, na której w sposób legalny umieszczono sample. Do tego wszystkiego na tym albumie w roku 1981 użyto także sampli, ale wcześniej rejestrowanych z telewizji, zatem dźwiękowe fragmenty audycji telewizyjnych. Przed nami legendarny My Life in the Bush of Ghosts i 2 fragmenty wspólnego albumu Briana Eno i Davida Byrna. Is waiting for a message of some sort or another. We'll be right back. pozostawiam jeszcze przez chwilę początek kolejnej, drugiej kompozycji Davida Byrna i Briana Eno. Wszystko z albumu My Life in the Bush of Ghosts, na której pierwszy raz, przypomnę, wydano w pełni legalne utwory z równie wyklirowanymi, czyli przynajmniej było pytanie o zgodę, utworami. Album My Life in the Bush of Ghosts to płyta, o której można byłoby zrobić całą audycję, ale skracając, to warto odnotować, że zarówno w świecie komercji, w świecie także może przede wszystkim umów praw autorskich, prawno-muzycznych, że tak może skrócę, to właśnie My Life in the Bush of Ghosts jest tym pierwszym. Album, przypomnę, z 1981 roku, na którym pojawia się również stylistyka 4/4, co będzie bardzo istotne w ciągu najbliższych przynajmniej kilkunastu minut. bardzo organiczny, bo prawie zagrany. Mówię prawie, bo na początku lat 80., mając nawet takie zaplecze jak autorzy, czyli David Byrne i Brian Eno, trudno było stworzyć utwór oparty na sklejkach i to nie tylko samplach, ale też rejestracjach poszczególnych instrumentów na różnych ścieżkach. Duża mozaika, nawet nie tyle stylistyczna, co w tym kontekście techniczna. To skomplikowanie powodowało, że praca trwała znacznie, znacznie dłużej niż dzisiaj. Była mozolna. Cała zresztą płyta My Life in the Bush of Ghosts powstawała kilka ładnych lat. Inne czasy, inny świat, ale mimo tego mówię dziś o czasie, w którym oczywiście Ferrari albo Lamborghini było tym synonimem luksusu. Najlepiej do tego wszystkiego wyobraźmy sobie dobry apartament na Manhattanie. Używki, szał i rzecz jasna staroamerykańska tradycja wbicia do klubu na długie godziny i na długi taniec. Wcześniej wyćwiczony już na muzyce disco, teraz oparty coraz częściej na house. The weekend starts here. Ale tylko wtedy, kiedy uruchomimy ciało. Przed nami Move Your Body i Marshall Jefferson. Był rok 1986. Body, move your body. sexy body. Move your body, move your body, move your body, move. It's gonna your set body. You free. Move your body, move. It's gonna your set body. You free. Move your body, move. It's gonna your set body. You free. Move your body, move your body, move your body, move your body, move your body, your body. Move your body. Move your body. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Move Your Body, klasyczny house music. 4/4, wokal, tak zwane pianino i rytm tworzony syntetycznie. To najważniejsze cechy tego gatunku w latach 80., właściwie w drugiej połowie lat 80. Czasie, w którym to nie Nowy Jork, a Chicago nadawało ton klubowej sceny. Pora zatem na klasyk klasyków tamtego okresu. Can You Feel It i Mr. Fingers w programie trzecim.